co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. FBI bada sprawę postrzelania żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Są oni w stanie krytycznym, tak samo jak napastnik. Przełożono datę wystrzelenia pierwszych polskich wojskowych satelitów obserwacyjnych. Zaważyły na tym kwestie bezpieczeństwa. Ponad 40 ofiar największego od lat pożaru wieżowców w Hongkongu. Ogień jest już pod kontrolą. Strzelanina w Waszyngtonie jest traktowana przez służby jako napaść na funkcjonariuszy federalnych, poinformował o tym szef FBI Cash Patel. Wcześniej niedaleko Białego Domu napastnik postrzelił dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej. Początkowo pojawiły się doniesienia o ich śmierci, ale ostatnie informacje mówią, że znajdują się oni w stanie krytycznym. Napastnik został zatrzymany, też jest ciężko ranny. Podczas konferencji prasowej Patel podkreślił, że służby robią wszystko, aby wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Dwóch dzielnych żołnierzy z Gwardii Narodowej zostało bezczelnie zaatakowanych w straszny sposób. Zostali postrzeleni. Do wyjaśnienia tej sprawy zaangażowaliśmy wszystkie możliwe służby. Podkreślam, napastnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Ta strzelanina będzie traktowana jako atak na funkcjonariuszy federalnych. Szef Pentagonu Pete Hegseth wydał rozkaz rozlokowania 500 żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Doszło do tego kilka kroków od Białego Domu. Właśnie dlatego prezydent Trump poprosił mnie o zwiększenie liczby żołnierzy, powiedział Hegseth. Wystrzelenie pierwszych polskich wojskowych satelitów obserwacyjnych przełożone. Start miał odbyć się wczoraj w bazie amerykańskich sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Na orbicie miał znaleźć się m.in. satelita wyprodukowany przez polsko-fińską firmę ICEYE, pierwszy w ramach programu MicroSAR. W Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie zgromadzili się liczni żołnierze, przedstawiciele firmy, która wyprodukowała satelity. Był też wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wielu nas jest tu dzisiaj, ale prawda jest taka, że to właśnie dzisiaj jest ten historyczny dzień dla Polski. Czekaliśmy na to długo. Jednak tuż przed planowaną godziną startu... No i mamy taką przykrą wiadomość. Falcon 9 is currently scheduled to lift off at 10:19 a.m. Pacific. Kolejny raz odłożyli start. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Komentował wiceszef MON. Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego przyzwyczaiło nas, że kosmos tak działa. Dzisiaj odłożony start, ale co się odwlecze, to nie ucieczy. Satelita ma być pierwszym z 6 tego typu urządzeń wojskowych, które pozwolą samodzielnie obserwować interesujące nas cele na całym globie. Kolejna próba startu Falcona 9 w piątek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów w Hongkongu wzrosła do 44. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa, poszukiwane są setki osób. Władze przekazały, że ogień jest pod kontrolą. Pożar rozprzestrzenił się po bambusowych rusztowaniach, które ustawiono na czas remontu elewacji kompleksu wieżowców. To jeden z najtragiczniejszych pożarów w historii byłej brytyjskiej kolonii. Kompleks mieszkalny Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po to 8 wież. Każda z nich liczy 31 pięter. Budynki powstały 40 lat temu. Według informacji dewelopera znajdowało się w nich prawie 2000 mieszkań. Szpital Miejski w Rzeszowie uruchamia jednego z najnowocześniejszych robotów chirurgicznych w Polsce, Edge HP 1000. Urządzenie będzie wykorzystywane w urologii, chirurgii ogólnej i ginekologii. Piotr Cwenar, ordynator oddziału urologii i urologii onkologicznej, mówi, że robot ułatwia pracę lekarzom. Podkreśla, że nawet wielogodzinne operacje nie są już tak bardzo męczące. Z takich zabiegów, których trwa parę godzin, w ogóle nie drżą mi ręce. Zakres ramion i wykonania tych zabiegów w porównaniu do zabiegów laparoskopowych jest dwukrotnie większy, zdecydowanie większa widoczność. To są często pacjenci onkologiczni, czyli bardzo obciążeni. Wykonując zabiegi tym robotem, gojenie się takiego pacjenta jest bardzo szybkie, bo to jest minimalna rana. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o poziom bólu, minimalny. Po operacji robotem skraca się także czas powrotu pacjenta do zdrowia. Zespół specjalistów, którzy będą obsługiwać robota, przechodzi teraz szkolenia na symulatorach. Pierwsze zabiegi zaplanowano na 10 grudnia. Zakup urządzenia kosztował 5,5 miliona złotych. Miasto dołożyło 3 miliony 300 tysięcy, a resztę pokrył szpital. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia na termometrach od zera na północnym wschodzie i lokalnie w centrum do plus 4 na zachodzie i 5 nad morzem. Na obszarach podgórskich minus 1. Poza tym zachmurzenie całkowite i duże. Na zachodzie kraju możliwe większe przejaśnienia. Opady śniegu i śniegu z deszczem na wybrzeżu deszczu. W ciągu dnia na zachodzie kraju opady będą zanikały. Autopromocja. Pytania bez cenzury i zaskakujące odpowiedzi. Kulisy polityki i motywy podejmowania najważniejszych decyzji. Wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Seminarium z protokołu dyplomatycznego, gdzie można zrobić to spotkanie. Dobrze, że do tego porozumienia udało się dotrzeć. Może pani doprecyzować? Nie wszystko? Czy wszystko? Dzisiaj rwą sobie włosy z głowy. I co? Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Od poniedziałku do piątku o godzinie 8.13. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na stronie Trójki. Renata Grochal. Zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Ania Lalka, Ewa Wichrowska, dobry wieczór. Zazwyczaj w swojej audycji albo trzymam się mocno sceny polskiej i łączę ją z różnymi kontekstami i kulturami, albo odpływam w dalekie rejony, przybliżając świat, no, niekoniecznie zazwyczaj znany, nieanglojęzyczny. Tak jest też w tym przypadku dzisiaj, arabska scena. Przywitam się utworem, bez którego by tej audycji nie było, Jasmin Hamdan i Hal. أنا ما عندي حل Jasmin Hamdan i reżyser Jim Jarmusch spotkali się ponad dekadę temu na festiwalu filmowym w Marrakeszu. Jarmusch zaczepił ją po krótkim koncercie i powiedział, że chce napisać scenę z jej udziałem do kolejnego filmu. Dzisiaj wiemy, że się zgodziła, a atmosferyczną scenę w dusznym marokańskim barze, dokładniej w Tangerze, gdzie toczyła się część fabuły filmu o wampirach dekadentach Tylko kochankowie przeżyją, to tam można było usłyszeć utwór Hal. Kto nie widział, obiecuję, scena robi ogromne wrażenie i przez wielu miłośników kina podawana jest jako przykład idealnie wprowadzonej muzyki w filmie. Jak wiele widzów, również zostałam oczarowana zespołem, właściwie występem Jasmin, i zaczęłam czytać więcej o niej i dotarłam do zespołu, do duetu Soap Kills. تعال نشتو المنى والغرام كفانا البعد وغيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد وغيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت Soap Kills to jeden z pionierskich zespołów tak zwanej sceny alternatywnej w południowo-zachodniej Azji. Powstał pod koniec lat 90. z inicjatywy bejrutkiego duetu Zaida Hamdana i Jasmin Hamdan. Zbieżność nazwisk to nie jest rodzeństwo ani małżeństwo. Brzmienie tego zespołu oparte jest na takim dialogu między klasyczną i folkową muzyką. tą arabską, ale też elektroniką, dubami i wyraźnym trip-hopem, co słychać w utworze Tango. Słyszymy tam oczywiście inspiracje takimi zespołami jak Massive Attack czy Portishead. Z czasem zaczęli wplatać się do swojej muzyki więcej elementów muzyki arabskiej. Dzisiaj skupiam się na solowej twórczości Jasmin Hamdan, wokalistki, kompozytorki, producentki muzycznej, autorki tekstów. Zgodnie z zapowiedziami i z radością prezentuję w dzisiejszym Bażancim Sercu wywiad z libańską artystką wokół jej najnowszej płyty. Rozdam też zaproszenia na jej koncert w Polsce, ale o tym później, choć już teraz warto zapamiętać mój adres mailowy anna.lalka@polskieradio.pl i tam dzielić się też różnymi przemyśleniami, bo myślę, że to będzie ciekawa podróż. Najpierw przypomnienie, jak brzmiała artystka na swoim wcześniejszym wydawnictwie Al Jamilat z 2017 roku. نقش الكمان جافها خمسنا الجميلات عنا ضعيفة عشان طفيف بلا ذاكرة الجميلات عنا قوية يأسا يضيء ولا يحترق الجميلات عنا أميرة ربات وحيا قلق مثل أغاني Na swojej ostatniej płycie Jasmin Hamdan odnosiła się do kobiet, do idei kobiecego piękna, siły, różnorodności. A o tym, do czego nawiązuje na najnowszej płycie, dowiemy się z mojej rozmowy z artystką, którą mam przyjemność przedstawiać dzisiaj w swojej audycji. Zanim przeszłyśmy do szczegółów związanych z tematyką tegorocznego albumu I Remember, I Forget, Zapytałam Jasmin Hamdan o to, czy czuła się swobodnie, tworząc pierwszą płytę od lat, bo przypominam, że ten ostatni album został wydany w 2017 roku, więc już trochę minęło, jak te okresy wydawnicze są teraz dość krótkie, to tutaj no, był to dłuższy czas. Tym razem też rzeczywistość popandemiczna. Rynek muzyczny zmienił się diametralnie, wpływając między innymi na to, jak tworzy się, jak promuje się swoją muzykę. It is also a reality today when you do music or when you do. Współczesny twórca funkcjonuje w realiach, w których oczekuje się od niego stałego udostępnienia treści, wysokiej komunikatywności i sprzedawania własnego wizerunku. Nie chcę być czymś do skonsumowania. Chronię swoją integralność. Granica między szczerością a autopromocją jest cienka jak papier. Dlatego dzielę się tylko tym, co naprawdę moje, ważne, prawdziwe, nienaruszone. Na początku byłam zaskoczona. Przez lata nie wydawałam płyty i zdążyłam zapomnieć, jak bardzo muzyka została dziś opanowana przez streamingi i wciągnięta w media społecznościowe. Nie chodzi już tylko o muzykę. Dziś każdy musi mieć swoją przestrzeń, stronę, profil, miejsce, w którym pokazuje to, co robi. Media społecznościowe stały się siecią wymagającą ogromu pracy, zwłaszcza jeśli zależy ci na jakości. A przy tym wszystkim pozostaje kwestia tego, co powinno się robić i co pokazywać. Bardzo uważnie pilnuję tego u siebie. Za to niezwykłe jest to, że można komunikować się bezpośrednio z własną publicznością, z ludźmi, którzy śledzą twoją pracę. Amazing to be able to communicate directly with your audience and with the people who like your music and who follow your work. And also to be able to have a platform where you can say meaningful things and express yourself. And masz też własną platformę, na której możesz powiedzieć coś ważnego i wyrazić siebie. To idzie w parze z twoimi umiejętnościami, pomaga ci się rozwijać, coraz precyzyjniej formułować myśli i komunikować je, choćby w minimalnej skali. A to naprawdę dużo. To my opinion is a lot. We ask a lot in our societies today, you know, you have to. Dzisiaj oczekuje się nieustannego generowania szumu w świecie, który i tak jest już głośny. Praca w studiu to zupełnie inny wymiar. Zawsze zaczynam bez presji. Tak było też przy płycie. Dałam sobie czas i pozwoliłam, by to proces twórczy mnie prowadził. At least this is what I did for this record, so I took my time. And I let the creative process lead the way. I had a lot of insecurities many times. I had wiele razy towarzyszyła mi niepewność. Innym razem ogromna przyjemność. Ten proces nigdy nie jest czarno-biały. Dlatego jestem naprawdę dumna i szczęśliwa, że mogę podzielić się tym albumem, pozwolić ludziom go odkrywać i sprawić, by zaczął żyć własnym życiem. Different life outside of me, outside of my world. It's out there and this is marvelous. Od razu zaznaczę, że słyszymy również głos Justyny Grabasz, która pomogła mi przy tłumaczeniu. Gdy poznaliśmy pierwsze zapowiedzi najnowszego albumu Jasmin Hamdan, w mediach społecznościowych można było oglądać na żywo przerażające obrazy z Palestyny, która oczywiście jest niesamowicie połączona ze sprawami Libańczyków i z samą Jasmin Hamdan, bardzo wrażliwą artystką, która niejednokrotnie poruszała tematy społeczne wokół swoich płyt. W jaki sposób wpłynęło to na I Remember, I Forget? For me, music accompanies me all the time. And I can say that music saved me many times. Muzyka towarzyszy mi nieustannie. Wielokrotnie mnie ratowała, na przykład po śmierci mojego ojca w listopadzie 2023 roku. Był to też czas początków inwazji na Gazę, po 7 października i wszystkiego, co potem nastąpiło. To było niewiarygodnie bolesne. It was horrible. It was extremely painful. The censorship also and the oppression coming from the Arab world, we felt. Na dodatek doszły represje i cenzura ze świata arabskiego. Czuliśmy, że nie mamy prawa mówić, że nie możemy wyrażać pewnych rzeczy, podczas gdy z cyfrowego świata napływały przerażające obrazy. Przy tym wszystkim przeżywałam śmierć mojego ojca. Muzyka stała się dla mnie sposobem przeżywania żałoby za wszystkich i za wszystko. My father was so much passionate about music. Mój ojciec kochał muzykę i to on zaszczepił we mnie bakcyla. Po jego śmierci słuchałam muzyki po kilka godzin dziennie. Byli to artyści, których mój ojciec uwielbiał. Muzyka dawała mi ukojenie, inspirowała, towarzyszyła. Głęboko wierzę, że to, co artyści dają słuchaczowi, jest darem. Pomagają odnaleźć czułość, ciepło, przestrzeń, w której możesz oddychać i na nowo artykułować swoje emocje. To coś pięknego. Helps you find coziness and tenderness and a space where you can breathe and rearticulate your emotions. It's something beautiful, I have to say. When you listen to music anyway, you are somehow connecting to a memory, you are remembering somehow. Kiedy słuchasz muzyki, zawsze łączysz się z jakimś wspomnieniem. Coś się w tobie odblokowuje. Muzyka przenosi cię do zupełnie innej przestrzeni, zwłaszcza stara muzyka, a ja słucham jej bardzo dużo. Łączy cię z czymś organicznym. Muzyka pomaga kształtować pamięć i jest też częścią wspólnej pamięci, którą przekazujemy sobie nawzajem. Przez muzykę przenoszone są wspomnienia, bo zawiera wiele odniesień do różnych rzeczy. Zawsze pamiętam konkretne momenty związane z muzyką i te chwile są obecne w mojej twórczości. I always have references of moments of music. These moments are always present in my music. Not only my father's. Nie tylko te związane z moim tatą, choć to on mnie wprowadził w świat muzyki. Później sama dużo odkrywałam, nie tylko muzyki arabskiej, choć głównie arabskiej. Słucham wszystkiego. Robię research, choć oczywiście nie akademicki, po prostu kocham moment odkrywania. To pomaga budować więź, daje pomysły, inspiruje. Academic research. When I say research is I'm curious. I have pleasure when I connect. It gives me ideas, it inspires me. To Jasmin Hamdan i to też moment, w którym poproszę wszystkie słuchaczki i słuchaczy o wysłanie mi maila. Mam podwójne zaproszenie na koncert Jasmin Hamdan w warszawskim klubie Niebo. Już 14 lutego artystka wystąpi u nas. Zaproszenie trafi do pierwszej osoby, która napisze do mnie na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Licząc oczywiście od teraz. Jednym z utworów na płycie, który zapowiadał wydawnictwo, był Szmali, który z pewnością pojawi się na koncercie. Na antenie Trójki Jasmin Hamdan. Przypominam, że rozmawiam dzisiaj w audycji z artystką, która wystąpi 14 lutego przyszłego roku w warszawskim klubie Niebo. A ja podzieliłam się właśnie podwójną wejściówką na to wydarzenie. Za chwilę napiszę do Małgorzaty, bo to ona pierwsza odezwała się. Bardzo gratuluję i pozdrawiam, a resztę zapraszam tak czy siak. Ja na pewno będę na wydarzeniu i myślę, że warto, o czym przekonają się Państwo słuchając audycji i rozmowy do końca. Utwór Szmali, który przed chwilą na antenie Trójki, łączy w sobie produkcję elektroniczną i palestyńską tradycję ludową. O czym dokładnie opowiada? I was working on the record. I already had like four songs. Pracując nad albumem, miałam już 4 bardzo głębokie emocjonalne utwory, ale zaczęłam szukać piosenek, które wniosłyby coś nowego i przypadkiem natknęłam się na utwór Szmali na Instagramie. Jakiś chłopak wrzucił utwór, w którym od razu się zakochałam, bo ma niezwykle chwytliwą melodię. Nie rozumiałam na początku tekstu. Tarwida to forma ludowej pieśni palestyńskiej. Istnieje wiele tarwid opartych na konkretnej formule. Zmieniano w nich słowa. To był sekretny, zakodowany język. Należał do kobiet. To one śpiewały zakodowane pieśni i przekazywały je swoim ukochanym pod więzieniami. Sekretne wiadomości trafiały do adresatów, omijając strażników. They used to pass on secret messages to their loved ones. And this way bypassing the jailers, you know. These songs originated at the end of the Ottoman Empire, beginning of. Pieśni powstawały prawdopodobnie pod koniec okresu Imperium Osmańskiego. Były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wydało mi się niewiarygodnie twórcze, że można stawiać się opresji, dominacji, okupacji i cenzurze w tak kreatywny sposób. Znaleźć kreatywne rozwiązanie. Brały wiersz i dodawały litery L, czyniąc go niezrozumiałym dla strażnika. Because they would take a poem and they would add to it the letter L, and then it would become incomprehensible for the jailer. Very inspiring to me also because in a way these women were very strong for me. Siła tych kobiet mnie zainspirowała. Odwróciły układ opresji, to one izolowały i wykluczały opresora, w pewnym sensie go marginalizując, a nie na odwrót. Oczywiście dziś ta pieśń pozostaje niezwykle aktualna, bardzo aktualna. Palestyna wciąż jest wolna. Palestyna wciąż nie jest wolna, nadal znajduje się pod dominacją i okupacją. Dlatego było dla mnie bardzo ważne, żeby ją zaśpiewać. W wersji zwycięskiej, radosnej, pełnej energii. Nagrywanie jej było czystą przyjemnością. And of course the song is extremely relevant today with what we're living. Palestine is still not free and it's still under domination and occupation. So it was really important for me to sing it and to do a victorious version of it. A version that communicates this vitality and this joy and this, you know, we had a lot of fun doing it. Palestyna wciąż nie jest wolna, podkreślam, ponieważ wiadomo, że wkradają się czasami chochliki, choć w tym przypadku myślę, że te refleksje mogą się dość ciekawie uzupełniać. Do nowego albumu przyciąga tytuł I Remember, I Forget. Pamiętam, że zapominam. To też jest takim paradoksem, powierzchownie tak brzmi. W końcu to przeciwieństwa, ale może nie do końca. I don't think that remembering and forgetting are opposite. I think they are the same thing. Nie uważam, że pamiętanie i zapominanie są przeciwieństwami. Są ze sobą powiązane. Jakie dawki zapamiętywania i zapominania należy przyjąć, by iść dalej przez życie? Sama patrząc na to, jak wygląda dzisiejszy świat, zastanawiam się, co mogę zrobić, by żyć dalej i tworzyć. Muszę stale negocjować ze sobą, przypominać sobie i nalegać na to, by się cieszyć, odczuwać przyjemność z samego życia, stworzenia, z czułości i nadziei, nawet w chwilach rozpaczy. I have to insist all the time with myself and negotiate with myself and insist on the joy and the pleasure of being alive or of creating, of being tender, of being hopeful. Even in times of despair. And if you think about all of this, then you say to yourself, you know, the equation comes by itself. Jeśli spojrzysz na to w ten sposób, wszystko się jakoś układa. Udaje ci się funkcjonować, niosąc w sobie tyle z przeszłości, z kraju, z regionu, z wartości. Wszystko to dźwigasz na swoich barkach. Na moim albumie znajduje się kluczowy utwór I Remember, I Forget. Jeśli widziałaś teledysk, wyjaśnia wiele. Piosenka opowiada o świecie, w którym żyjemy, o chaosie, którego jesteśmy świadkami, o złamanych sercach. Wyrażam w niej frustrację, ale bardzo delikatnie, trochę z poczucia bezsilności i gniewu. The mayhem we are witnessing, the heartbreaks we are living, and I'm expressing some of my frustration, but in a very minimal way. A jednocześnie w muzyce jest dużo nadziei. Chciałam, by była lekka. Jest zabawna, co bardziej słychać w oryginale, bo arabski tytuł jest bardziej sarkastyczny niż tłumaczenie. Uważam, że pozornie sprzeczne elementy zawsze się przecinają. Kiedy skończyłam ten utwór, pomyślałam, że to idealny tytuł dla albumu. Można na niego patrzeć z wielu stron, mówi o pamięci i zapomnieniu, a jednocześnie ma głęboki wymiar polityczny. When I finished the song, I thought that it would be a really nice title for the album because it's really you can look at it from so many angles and perspectives and you can talk so much about memory and about amnesia. It's a very political also title. Tytuł faktycznie jest znaczący i sama jestem ciekawa interpretacji słuchaczek i słuchaczy. Wciąż można pisać anna.lalka@polskieradio.pl, a to już tytułowy utwór I Remember, I Forget. Been so berserker. شو صاير هون انهياركم حب يوم يوم ورا يوم بستجوب التليفون قتيل بغرفة النوم كل يوم بروفت قتلهم مش قادرة أفصل خلاص خلص الحكي هون أرض صغيرة وجرح كبير ناس الضال ناس الضال وناس تغير غيبة بوسط الصالون غيبة حزن معي هون هزت بدن والتلفزيون خلص خلص الحكي هون أرض صغيرة سرحي كبير ناس الضال أرض صغيرة جرح كبير ناس الضال ناس الضال Przypominam, że słuchamy rozmowy z artystką Jasmin Hamdan, nagranej przy okazji premiery jej ostatniej płyty I Remember, I Forget. Pierwszym utworem, który Jasmin napisała po latach przerwy od wydawania, a później też właśnie wydała jako pierwszy ten zapowiadający płytę, był Hon. Opowiada bezpośrednio o portowej tragedii w Bejrucie. I was going through an accumulation of crisis and... I was a bit lost to tell you the truth, and it was after the Lebanese economical collapse. Byłam wtedy po serii niepowodzeń w moim życiu i czułam się zagubiona. To było po kryzysie ekonomicznym w Libanie. Mamy bardzo skorumpowany rząd, partie rządzące od dekad, które okradają ludzi z pieniędzy i nadziei. Miałam nadzieję, że coś się zmieni. W 2019 roku wybuchła mini rewolucja. Potem banki, które również są jak mafia, zablokowały konta obywateli. Każdego, kogo znam, okradziono. Moją rodzinę, mojego ojca. Cenę płacą zawsze zwykli ludzie. To było trudne do przełknięcia. Everybody I knew in Lebanon and my family, my father, everybody had their money stolen, but it's the people who pay the price always. And that was really for me very painful to swallow. I had a lot of anger and then miałam w sobie mnóstwo gniewu. Potem wybuchł COVID, pojawiły się strach, pytania, zatrzymanie wszystkiego i kompletny reset. A potem 4 sierpnia 2020 roku nastąpił wybuch w porcie w Bejrucie. To mnie złamało. Port explosion August 4th 2020 and that really killed me. You know, year after year I live in Europe, but it's been years. Od lat żyję w Europie, ale latami oglądam toczące się wojny w telewizji, na telefonie, ze złamanym sercem. Zrozumiałam, że choć opuściłam Liban wiele lat temu, jestem jednocześnie tam i tutaj i że ta bolesna więź jest dla mnie ważna i prawdziwa. To część mnie. I'm still there and that how painful sometimes this connection was, but how important for me. And necessary, and this is me, you know, also me, because I'm also many other things. So I realized that I was always living in two places at the same time, always living two temporalities, two. Żyłam jednocześnie w dwóch miejscach, w dwóch czasach. Nie potrafiłam się odłączyć. Musiałam to zaakceptować. Utwór Home był pierwszym, do którego napisałam tekst. Muzyka przychodzi mi łatwo, ale tekst jest trudniejszy. Chciałam opowiedzieć o doświadczeniu bezsilności z powodu obserwowania tragedii przez social media, przez telefon. Nienawidziłam tej przemocy, tego bólu, który przenika życie. Through social media, through my phone that I hated, so much pain and violence, and how it infiltrated my life. But if you listen to Hoon, it's not about drama and it's not about pain, it's really about. Ale Hoon nie jest o tragedii. To piosenka o przetwarzaniu doświadczenia, o tym, co robisz z tym doświadczeniem, co stworzysz, inspirując się nim. What do you do with this experience? How do you create with it? That's what's important for me. And what really allowed me to enter really in this album, I think, and really to bring my pieces together was a long stay in Sicily. A tym, co naprawdę pozwoliło mi wejść w ten album, scalić wszystko, był długi pobyt na Sycylii. W niewiarygodnym pięknie, z migrującymi ptakami, niebem zmieniającym kolory, morzem, zapachami. Było pusto. Trwał lockdown, nie było turystów. Czułam się bardzo uprzywilejowana, otaczając się tym pięknem. Pomogło mi to połączyć się z czymś absolutnie podstawowym, z naturą, z rytmem cykli, z czymś większym i harmonijnym, co istnieje poza nami. To prawdziwy dar, który stał się moim głównym źródłem siły i inspiracji. Wszyscy czujemy się uwięzieni. System zabiera nam wiele. Czas, uwagę, poczucie wolności, ale w życiu sporo też dostajemy. W tym właśnie odnajduję równowagę między tym, co zabiera, a tym, co daje. All of us do feel trapped somehow. I feel sometimes that we are slaves also of a system that is becoming more and more taking from us. But also there are a lot of things that is given. I just come from a region and from a country that has been living so many tragedies and wars and. Pochodzę z regionu dotkniętego tragediami i wojnami. Widziałam, jak wszystko się rozpada. Ja sama również. A chwilę później znów zbierałam siły i szłam dalej. Nie chodzi o to, by uznać cierpienie za coś normalnego. Chodzi o nieustanne odnajdywanie siły w sobie i w znakach wokół nas. Może w rozmowie, książce, muzyce, w narzędziach, które pozwalają przetrwać i iść naprzód. Możliwość tworzenia to naprawdę dar, choć nie jest łatwo. To proces pracochłonny, czasem bolesny. Czasem czujesz się bardzo wrażliwy, kruchy, niezadowolony, zablokowany i sfrustrowany. Cała magia w tym, że coś się otwiera, gdy nawiązuje się prawdziwe połączenie, gdy pojawia się szczera komunikacja z muzykiem. Wszystkie trudności przestają mieć znaczenie. It's a process that is laborious, it's painful. Sometimes you feel very vulnerable and fragile, unsatisfied, blocked, frustrated, but you know, it's magical because when things open up, when there's a connection, when there's a communication with musician, when there's a, it just transcends all of this. So, to niezwykły rodzaj dialogu, który odbywa się w przestrzeni pozwalającej pielęgnować nadzieję, delikatność i piękno. Muzyka to też jest relacja z pięknem, z twoją własną intymnością. Możesz wnieść do niej coś od siebie. It's your intimacy also. I mean, you're able to transform something in your intimacy. Za chwilę posłuchamy ostatniej części rozmowy z Jasmin Hamdan, a teraz jej utwór Shadia, który brzmi zdecydowanie bardziej popowo w kontekście całej płyty. Bardzo istotną warstwą albumu I Remember, I Forget Jasmin Hamdan jest elektronika połączona z tradycyjnymi brzmieniami arabskimi. W naszej rozmowie zauważyłam, że nawet trudne tematy nie stoją na przeszkodzie, by przy tej muzyce tańczyć i przeżywać to bardzo energicznie. We do have also a lot of very emotional and traditional music that is extremely... W świecie arabskim mamy muzykę bardzo emocjonalną, tradycyjną, wyrażającą ból, cierpienie. Mamy też coś, co możliwe, że nie jest popularne u was. Niesamowity związek z rytmem i tańcem. To kulturowa forma wyrażania radości, ekspresji, komunikacji, budowania więzi. W mojej rodzinie wystarczy nacisnąć guzik i wszyscy tańczą, śmieją się. To przerywa ciężar sytuacji. To bardzo charakterystyczne dla naszej kultury. I don't know, it's kind of like it's disrupting. It disrupts the heaviness of something. But also it's a cultural way of expressing ourselves. We speak similar language. I mean, you have the classical Arabic and then you have all these dialects. Język arabski, klasyczny i jego wszystkie dialekty to ogromna różnorodność kultur, w tym muzyki. Palestyna, Jordania, Syria, Aleppo, Damaszek, Bejrut, Egipt. Każde miejsce ma własną sonorystykę. To bogactwo daje swobodę. Different sonorities, different cultural even connections. And this allows us to be very comfortable in each one's world. In this record I have so many musicians that played on it, but I managed to cut loop. Na tej płycie grało wielu muzyków z Syrii, Palestyny, Libanu, Meksyku, wielu krajów arabskich. Nigdy nie nagrywałam z tyloma muzykami. Wplotłam ich w swoją własną muzyczną mowę tak, by tworzyli nową całość. Słychać wiele arabskich tekstur i instrumentów, czasem drobny ślad pod koniec utworu, czasem nagraną arabską rozmowę, którą pocięłam tak, by przypominała indyjskie tabla. World record on this record and there are a lot of textures and a lot of instruments from the Arab world if you listen to it. Sometimes it's a hint far at the end of a song or sometimes it's Arabic percussion that I cut and I edited so that it also resembles to an Indian tabla. I want to always erase these borders. Chcę zacierać granice. W muzyce nie istnieje. Ty jesteś stąd, ja stamtąd. Muzyka to transmisja, krążenie, tworzenie tego, co było, ciągłe przetwarzanie. Interesuje mnie również doświadczenie diaspory, wspólne doświadczenie dla tylu ludzi na całym świecie. Wielu z nas musiało wyjechać, by znaleźć wolność, możliwości. Od Konga, Sudanu, po Polskę, Rumunię, różne rejony Azji. Świat jest skonstruowany tak, by silni pozostali silni. The world we live in was fabricated in a way so that the powerful remain powerful and you know, a lot of us had to leave in order to find the opportunity, the freedom, etc. somewhere else. There's also a lot of humor, but it's difficult to translate humor. Na płycie jest sporo humoru, trudnego do przetłumaczenia. Jest dramaturgia, intensywność, ból, ale ból jest częścią świata, nie czymś negatywnym. Chciałam być szczera, bo jestem to sobie winna. Z czasem chcę nosić mniej makijażu, metaforycznie i